anasema al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahu Allah ta'ala wa matta'ahu bis-sihhati wal-afiyah, Allah ampe siha na afiyah. Sababu khabari ambazo zilitufikia mwisho ni kwamba Sheikh alistopisha darasa lake katika msikiti mtukufu wa Madina kwa sababu ya maradhi na vitu kama hivyo. Anasema khamisan, la tano, an yatadhakkara almuslimu, la tano katika adabu za kuishi Madina, an yatadhakkara almuslimu, akumbuke muislamu, wa huwa fi hadhihi almadina, ilhali yupo katika mji huu wa Madina, annahu fi ardhin tayyibatin, ya kwamba yeye yupo kwenye ardhi iliyo nzuri, hiya mahbatul wahi, ambayo ni mashukio ya wahi, yupo kwenye ardhi ya mashukio ya wahi. Wahi ulikuwa ukishuka hapo. Wa ma'arizul iman, na sehemu ambayo hukimbilia imani ikajikusanya. Wa madrajur rasulil karim, na yupo katika madraj, kwa maana ya maslak, mapito, sehemu ambayo alikuwa akikanyaga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Madraj, tariq, sehemu ambayo mtume alikuwa akitembea njiani, anapita katika njia ya mji wa Madina. Madraj, maslak au at-tariq. Wa madrajur rasulil karim sallallahu alaihi wasallam, na kwamba yupo katika mahala ambapo alikuwa akipakanyaga mtume sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi alkiram, na masahaba wake watukufu, min almuhajirina wal ansar, ikiwemo muhajirina na maansar, daraju ala hadhihi alard, wametembea juu ya ardhi hii, wataharaku fiha ala khairin wastiqama, na wakafanya harakati zao, fiha, katika ardhi hiyo, ala khairin wastiqama, juu ya njia ya khairi na istiqama, kwamba wamenyoka, waltizamin bilhaqi walhuda, akiwa wamelazimiana na haki na uongofu, fayahdhar an yataharaka alaiha taharukan, achukua tahadhari kufanya harakati juu yake humo, taharukan yukhalifu taharukahum, harakati ambazo zinakwenda kinyume na harakati zao, bi an yakuna taharukuhu fiha, atakikana ziwe harakati zake humo, ala wajhin yuskhitu Allaha, naam, ala wajhin yuskhitu Allaha, kwa maana zisiwe harakati zake humo katika namna ambayo humchukiza Allah azza wa jalla, wa yaudu alayhi bil madarra, harakati ambazo zitamletea madhara, wal aqibati al wakhima, na mwisho mbaya, fi dunya wal akhira, duniani na akhira, atahadhari asifanye hayo. Sadisan, la sita, an yahdhara man waffaqahu Allahu li sukna al-Madina, achukue tahadhari yule ambaye amepewa na Allah taufiki ya yeye kuishi katika mji wa Madina. Ima ataishi pale wiki mbili, atakaa pale mwezi, atakaa pale kipindi cha masomo yake, au atakaa pale akiwa ni mkazi kabisa. Ayahdhara, achukue tahadhari, من وفقه الله يولي علي أفكشونا الله أكبر توفيقي لسكن المدينة توفيقي يكويشكت كم جوا مدينة أتحذاري نيني أن يحدث فيها حدثا كزوشا نانياك جامل كزوشي أو كفانيا تكيو بين معنى هيو أو يؤوي محدثا أو أكم سيديا أليفا يوزوشي فيتعرض للعن أكبات ونلعنة أتحذاري أسيدي أكبات ونلعنة وكزوشي وزوشي أو كفانيا تكيو أو أكم سيديا مزوشي لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسباب حال إليذو إمثبيتي كتوكا قمتوم صلى الله عليه وسلم أنه قال قام بحقيقة أمسيما المدينة حرم مدينة نحرم نكيبان ديش أرضي أمباتو كنا حشمة تعظيمة فمن أحدث فيها حدثا بس يوتا تكيزوش نانياك وزوشي أو أكفاني تكيو بايا أو آوى محدثا أو أكم سيديا لكم سبوت مزوشي فعليه لعنة الله بس زيوجو ياك لعنة الله والملائكة نلعنة ملائكة والناس أجمعين na watu wote pamoja na majini. Neno nas ni neno ambalo lakubali majini na watu. Minal jinnati wal nas. Kana rijalu minal ins ya'udhuna bi rijalin minal jinn fazaduhum rahaqa. Akasema mmoja katika masahaba kwamba kulikuwa na nas katika watu wanaoabudu nas katika majini. وهو ناس نكتك واتنا مجين يا أيها الناس عبدوا أي واتنا مجين مابدوني مولوين وانباء وانجين هو تفسير تنين الناس ومانا يا واتو لكن الناس وانجين ومجين نواتو والناس أجمعين نواتو وتي مجين واو لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف halikubaliwi kutoka kwake siku ya kiyama adlun jambo la kujifidia jambo la kujifidia akatoa fidia adlun kwa kutoa mukabili kwa maana toa hiki ili niachiliwe halitakubaliwa kutoka kwake siku ya kiyama adlun lolote la kujifidia wala sarfun wala kuondolewa adhabu bure bila ya chochote sarf بمعنى أن يصرف عنه أن يصرف عنه العذاب أكون له عذاب بلا مقابل بلا مقابل يعني بلا يكيتو بمعنى صرف لكن بيه ومسمى بعض ياه صرف كمعنى توبة صرف كمعنى توبة هايتو كبالي وقواك اسكو القيامة جامو لكتوبية صرف لكن بيه ومسمى صرف كمعنى نافلة لولوت للسنة لولوت لسنة نعدل وكسمها كمعنى لولوت لفراضي تفسيره يسوس أهل العلم يوين نهيل صرف وعدل صرفا ولا عدلا ومعنى نافلة ولا توبة أو صرفا ولا عدلا كمعنى نافلة ولا فريضة أو صرفا كمعنى أن يصرف عنه العذاب بلا مقابل كون رشوى عذابه فاسين كتوة جوت صرف عدل عدل لكتوى مقابل يا كما يشيئني انتتوى هكي هل تكبليوا لا سنة ولا لفراضي أو لا قواتل وبوري كون رشو عذاب بوري ولا كون رشو عذاب كمقابل كتوتا كتاك تتوليو ظاهر رواه مسلم أمي بكي الإمام أبو الحسين مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتوكا كحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في الصحيحين من حديث علي nayo imekuja katika sahihi mbili katika hadithi Ali bin Abi Talib wa qad taqaddam, na imeshatangulia. Sabian, jambo la saba katika adabu za kuishi Madina, alla yata'arrada fil madinati liqat'i shajarin aw istiyad sayd, alla yata'arrada fil madina, ya kwamba asifanye lolote katika mji wa Madina, liqat'i shajarin, katika hali ya kutaka kukata mti, aw istiyad sayd, au kuwinda kiwindwa, aw istiyad sayd, au kuwinda kiwindwa, akawa anamwinda mnyama, anamwinda sungura, anamwinda mbuni kwenye ardhi takatifu. Lima warada fi dhalika min alahadithi, kwa sababu ya zile hadithi zilizokuja anir rasuli sallallahu alayhi wasallam. Lima warada fi dhalik min alahadith, kwa sababu ya zile hadithi zilizokuja juu ya hilo. Fi dhalik anir rasuli sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, amekataza jambo hilo. Ka kaulihi, kama ilivyokuja katika kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ibrahima harrama makkah, hakika Ibrahim ameiharamisha makkah kuwa ni haram, ameiharamisha makkah kuwa ni haram. Na kuiharamisha kwake makkah Ibrahim ni kule kuendana na yale anayoyataka Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yale ambayo amekatazwa na Allah asiyafanye kwa ile kwenye ile haram. Wa illa anayeharamisha na kuipa ardhi hii hurma si Ibrahim, ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona nyuma. Wa inni haramtu almadinata, na mimi nimeiharamisha Madina, kwa maana nimeviharamisha vile vilivyokuwa haram, sivifanyi. Ma baina labataiha, kuanzia usawa wa baina ya laba zake mbili. Laba tuliona ni ardhi yenye mawe meusi, ardhi yenye mawe meusi huitwa laba. Na Madina kuna laba mbili, laba ya huku na laba ya huku. Kwa hiyo laba ya kulia na laba ya kushoto, baina ya laba mbili hizo, ardhi hiyo iliyopo baina ya laba zake mbili Madina, hiyo ni haramu. La yuqta'u 'idahuha, la yuqta'u 'idahuha, haikatwi miti yake. 'Idah, 'idah ni miti ile yenye miba, miti yenye miba miba. La yuqta'u 'idahuha, 'idahuha, haikatwi miti yake ile yenye miba ambayo imejiotea, haikuota kwa mikono ya mwanadamu kwamba kapanda, Allah ameitoa hapo ikawa imemea. Wala yusadu saiduha, na wala haviwindwi viwindwa vyake, haviwindwi viwindwa vyake. Rawahu Muslim, amepokea hadithi hii Muslim ibn al-Hajjaj min hadithi Jabir bin Abdullah ibn Amr bin al-Haram al-Ansari radiyallahu anhuma. وروى مسلم أيضا نعم بكيا كذلك مسلم نمبر إفتات مياتات لكم من نانه من حديث سعد بن أبي وقاص كتوكا كتك حديث يا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم بحكيك أمتوم صلى الله عليه وسلم عن سيما إني أحرم ما بين إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها, mimi naharamisha kipande cha ardhi kilichopo baina ya laba mbili za mji wa Madina. Tumeshaona maana ya neno laba, labatun, ardhi yenye mawe meusi. إني أحرم ما بين لابتي المدينة, hakika mimi ninaharamisha kipande cha ardhi kilichopo baina ya laba mbili za Madina. Ay yuqta'a 'idahuha, ya kwamba isikatwe miti yake, ile miti yenye miba mithili ya miti ya mbugani. Au yuqtala sayduha, au kuwawa viwindwa vyake, au kuwawa viwimbwa vyake na haramisha jambo hilo alifai kufanyika katika ardhi ya Madina. Wa fi sahihaini, na imekuja katika sahihi mbili ya Bukhari na Muslim, ya Bukhari nambari 1736 na Muslim nambari 1323, an Asim ibn Sulaiman al-Ahwal, kutoka kwa Asim ibn al-Ahwal qal, amesema Asim rahimahullah, qultu li Anas, nilisema kumwambia Anas ibn Malik, kwa maana nimesema kumuuliza Anas, aharrama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata, je ni kweli kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameifanya Madina kuwa ni haram? Qal, akasema Anas, naam, ndiyo ni kweli hilo. Ma baina kadha ila kadha, kuanzia mahala fulani mpaka mahala fulani, la yuqta'u shajaruha, haikatwi mahala hapo miti yake, man ahdatha fiha hadatha, yeyote atakayezusha humo kwenye ardhi hiyo la kuzusha, fa alayhi la'natullah, basi iwe juu yake la'na za Allah, ziwe juu yake la'na za Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, na malaika na watu na majini wote. Kwa maana hapa bado unatahadharishwa usifanye jambo la bid'a ukifika Madina. Bid'a haram popote, lakini Madina ni haram zaidi. Wa fi sahihaini, na imekuja katika sahihi mbili kwenye Bukhari nambari 1873 na kwenye Muslim 3332, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Kwa nini tumesema hii ya kwanza ni ya Bukhari, hii ya pili ni ya Muslim? Na wakati Sheikh haja sema hivyo, kipi kimetusukuma? Nambari amezifunga hapo kwenye mabano, amesema kwenye sahihi mbili, alafu akataja nambari ya kwanza akaweka kwenye mabano 1873, akaweka ya pili 3332. Kwa nini tumesema hii ya kwanza ni ya Bukhari na hii ya pili ni ya Muslim? Kipi kimetusukuma? Naam, nani mwenye jawabu? Aiywa, kwa sababu Imam Bukhari anatangulizwa katika sahihi mbili, anatangulizwa yeye, kisha anakuja nani? Muslim. Kuna anayepinga kwenye hili? Naam, hakuna. Anasemaje yule mshairi? Tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimi ladayya wa qalu ayya dhaini tuqdimi فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. تشاجر قوم في البخاري ومسلم ولزوزانا واتو كوسو بخاري ومسلم مليانغو وكان ينبيا كتك هوا وويل ومتنغو لزناني ومزوزانا وكو مكو جاكوانغو وكان يهوجي أي ذين تقدمي كتك هوا وويل هوا ومتنغو لزناني. Nikasema laqad faqa al-Bukhari sihhatan, ama kwa hadithi sahihi Bukhari anaongoza, kama faqa fi husni sinaati Muslim, kama ambavyo anaongoza Muslim kwenye kuipangilia ile sahihi yake vizuri. Dhahiri kamtanguliza nani? Bukhari. Wa fi sahihaini, na imekuja katika sahihi mbili, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira Allah amridhi, annahu kana yaqul, kwamba alikuwa akisema Abu Huraira, law raaitu dhibaa bil Madina tartau ma dha'artuha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma baina labatayha haram. Anasema Abu Huraira, law raaitu dhibaa bil madinati tartau, naam, lau ningeliwaona dhibaa fisi, bil madina, ningeliwaona mafisi katika mji wa Madina, tartau, wanakula kula vijani vijani, wanakula majani kwenye malisho, kama ilivyokuja kwenye hadithi فأرسلت الأتان ترتع، حديث يا ابن عباس. أنتم أنا صلي شوات منا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار. أسمع أقبلت على حمار أتان، نلكوجا نكيوني من باندا بوندا وكيكي، على حمار أتان بوندا وكيكي من باندا. نمتم والله صلى الله عليه وسلم أنا وصلي الشوات kwenye viwanja vya Mina, ila ghairi jidari, akielekea usawa usio kuwa na ukuta mbele yake, hakukuwa na ukuta. Famarartu baina yadai baadhi saf, nikapita mbele ya moja ya zile safu za Waislamu wanaoswali nyuma ya Rasul, nikapita na punda wangu mpaka nikafika mwisho wa saf. Fa arsaltu al-atana tarta, nikamwacha yule mnyama anakula kula majani. Tarta walam yunkir alayya dhalika ahad, walam yunkir dhalika alayya ahad, na hakuna yoyote aliyenikataza juu ya hilo, kwamba wewe mbona umepita mbele ya safu watu wanaswali, mbona sana umepita na mnyama wako mbele. Ili dalili kwamba yafaa maamuma akapita mbele ya safu za Waislamu wanaoswali akakatiza mbele yao, na wala huna ruksa ya kumzuia. Wamzuiaje? Kwa nini wamzuia? Wewe ukiswali maamuma, sutra yako iko kwa imamu. Na aliposema kwamba mtume anaelekea mbele ambako hakuna ukuta, si dalili kwamba hakukuwa na sutra. Ni dalili kwamba hakuwa ndani ya msikiti, iko kwenye uwanja. Na sehemu kama hizo sutra yake ni nini? Ile alharba saghira ambayo alikuwa akitembea nayo safarini, alikuwa anaikita alharba. Ni kitu kidogo mithili ya mkuki. Mkuki ni mrefu, huo ni mdogo wake. Kuntu ahmilu ana wa ghulam nahwi idawata min ma'in wa anaza fayastanji bil ma, kama anavyozungumzia huyo sahaba. Kwa mahali shahid tarta, maana yake inakula nyama na anakula kula manyasi, majani. Tarta anasema Abu Huraira, ningeliwaona mafisi ambao ni halali. Mafisi wanaliwa Kiislamu, halali kula fisi. Ningeliwaona mafisi katika mji wa Madina wanakula kula majani, madha artuha, nisingeliwahofisha kwa mataka kukimbiza kama hata huyo. Singeliwahofisha, ningewaacha vile vile wakaendelea wenyewe kwa wakati wao na kwa wasaa wao kuendelea kula majani. Muda wa kuwa nimewaona kwenye Madina ile ambayo ni haram. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwani amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ma baina labataiha haram, ardhi iliyopo baina ya laba mbili za mji wa Madina, kipande hicho cha ardhi haram, yani kina hurma na cheo na hadhi, hairuhusiwi kukata miti wala hairuhusiwi kuwatia hofu watu, kadhalika wanyama. Walmuradu bishajari alladhi yahrumu qat'uhu, na kusudio la ile miti ambayo ni haramu kuikata, sio kila miti, huwa alladhi ambatahu Allahu azza wa jalla, ni ile miti iliyooteshwa na Allah azza wa jalla. Amma ma zara'ahu an-nas, ama ile ambayo imepandwa na watu, wagharasuhu, wakaipanda ikiwa midogo, gharas, fa inna lahum qat'a, wanayo ruhusa kuikata. Zaraa gharasa, maana yake ni moja iliyopandwa na watu, micho, wakaipanda kama vile micho, wakaja nayo wakaiweka hapo. Fa inna lahum qat'ahu, wanayo ruhusa kuikata, lakini ile iliyoota yenyewe imeoteshwa na Allah, mwanadamu hana mkono wake katika hilo, haifai kuikata, ni haramu. Hata kukata kijijani au kijitawi, kawa huna mswaki ukasema nakata mswaki pale, Thaminan, jambo la nane katika adabu za kuishi Madina, an yasbira almuslimu ala ma yahsulu lahu fiha min dhiqi aishin au balain au la'wain, awe na subra muislamu, awe na subra muislamu, ala ma yahsulu lahu fiha, kwa yale ambayo yanampata yeye humo katika mji wa Madina, kwa yale ambayo yanampata yeye humo katika mji wa Madina, min dhiqi aishin, ikiwemo maisha ya dhiki, maisha ya dhiki ambayo anayapata humo. Au balain au mitihani au la'wain au njaa na shida, la'wa ash-shiddatu waljuu, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa ushahidi wa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema katika hadithi ya Abu Huraira, min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, la yasbiru ala la'wa'il madina wa shiddatiha ahadun min ummati, hatasubiri yeyote ala la'wa'il madina, juu ya njaa na matatizo ya Madina, wa shiddatiha, na shida zake, ahadun, yeyote hatakuwa na subra juu ya hayo, min ummati, miongoni mwa umma wangu, illa kuntu lahu shafian yawma alqiyama au shahida, isipokuwa nitakuwa ni muombezi wake siku ya kiyama au nitakuwa ni shahidi wake. Rawahu Muslim, ameipokea hii al-Imamu Muslim, 3347. Kwa hiyo ukiishi Madina, taabu, shida, tahammal, kuwa na subra, kwani kuna ujira mkubwa kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam, atakuwa ni shafii wako wewe siku ya kiyama. Wa fi sahihi Muslimin aidha, na imekuja kadhalika katika sahihi ya Imam Muslim 3339, anna Aba Sa'id maula al-Mahri, ya kwamba Abu Sa'id maula al-Mahri, mtumwa aliyeachwa huru na al-Mahri, jaa Aba Sa'id al-Khudri, alimjia Abu Sa'id al-Khudri, layali al-harra, layali al-harra, katika usiku wa al-harra. Al-harra ni vita vilivyopiganwa Madina baina ya Yazid ibn Muawiya na baadhi ya maalwali wa mji wa Madina, vita vikali vilikuwa, mengi yalifanyika katika vita hivi. Mauqi'atu al-Harra, jeshi lilitoka Sham kwa Yazid bin Muawiya. Abu Sa'id maula al-Mahri alimfuata Abu Sa'id al-Khudri siku layali al-Harra, katika usiku wa mapambano ya vita hivi vya al-Harra. Fastasharahu fil jala'i min al-Madina, akimuomba ushauri juu ya yeye kuondoka katika mji wa Madina. Washaka ilayhi as-sa'araha, na akamshitakia juu ya mfumko wa bei, wa kathrata iyale, na wingi wa watoto wake na familia yake. Wa akhbarahu alla sabra lahu ala jahdi al-Madina wa la'waiha, na akamkhabarisha kwamba hanayo tena subra juu ya dhiki za Madina na shida zake na njaa zake, kwamba tena hapa palipofikia na watoto wengi, maisha yamekuwa ni makubwa. Faqala lahu, akamwambia, waihaka, una nini wewe? La amuruka bidhalik, mimi sikuamrishi juu ya hilo, yani utoke uiache Madina. La amuruka bidhalik, sikuamrishi kunako hilo wala sikushauri. إني سمعت رسول الله حكي كميم للمسكية متون الله صلى الله عليه وسلم يقول أكسيما لا يصبر أحد على لأوائها حتى فاتكان ييوت أماء أكتكوان صبرا جويا جان ذيكي زمدينة فيموت ألف أكافا إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما isipokuwa mimi nitakuwa ni muombezi wake siku ya kiyama kama atakuwa huyo mtu ni muislamu. Muda akawa ni muislamu, akawa na subra juu ya shida za mji wa Madina na njaa zake, basi mimi kwake nitakuwa ni shafii, nitakuwa ni muombezi siku ya kiyama, kumuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano wa la huyu Abu Sa'id Maula al-Mahri lilitokea pia kwa mmoja katika wajakazi wa kike ambaye alikwenda kuomba ushauri kwa sahaba Abdullah ibn Umar, akamwambia usiondoke ya laka, akamwita hivyo, usiondoke, mimi nimemsikia mtume akawa anambainishia mfano wa hadithi ya Abu Sa'id kwenye vita hivyo hivyo vya Al-Harra.